سب سے زیادہ وصول کا ذریعہ قرآن پاک. بہت توجہ. لیکن فرماتے تھے کہ کب تک تلاوت رسمی میں لگے رہو گے, یہ بھی کب تک تم تلاوت لسانی میں لگے رہو گے, تلاوت قلبی میں اور اصلی روحانی کب آؤ گے. اس برابر میں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے منسلک رکھے. سب سے اہم سلسلہ قرآن پاک کا ہے, حدیث پاک ہے قرآن ساتھ کا. اللہ تعالیٰ بس ابھی ذہن میں بات آ گئی کہ ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس, اسی کی خلاصہ کتاب ہے اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. سب سے بڑے توحید پہ لکھا ہے, اس کے بعد ساتویں میں جا کر کے لکھا ہے تلاوت پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سوچیں, ابھی یاد آ گیا ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے پہلے آپ فرمائے. یہ مانا دستور سارگین ہے, نام بھی بہت اچھا ہے. بہت سے دوست یہ نام سن کر کے ورڈ میں آ گئے, دستور سارگین لیکن بے رب العالمین, دستور سارگین لیکن بے رب. بہت لوگ خوش ہیں اس نام سے, یہ نام میں دیکھنے والا ہے. تو دس قواعد ہیں اشرط و قواعد جو تزکیۃ النفوس, دس قواعد لکھا ہے نفوس کے تزکیے کے. یہ کتاب پڑھنے چاہیے نہیں, اس وجہ سے ہم نے ترجمہ کیا, بہت کوشش کیا, اس کے ساتھ ہمیں تھانی کر کے سب کا لکھ دیا. دس قواعد سے پہلے توحید واحد اللہ فإن التوحید رسول اللہ, توحید جماؤ اللہ کے ذات کے بعد آ رہی ہے, اللہ کے صفات جو ہے, اللہ کے انعامات کے بعد آ رہی ہے, جماؤ. اس وجہ سے سب سے زیادہ تاریخ میں کارآمد چیز جو سمجھی گئی ہے توحید اور ذکر توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سب کچھ اسی میں. وہ جلدی ثابت ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک بدوا کہنے سے کہاں سے کہاں پہنچا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ, اس کو دل سے پڑھنا موجب قرب الہی ہے. اللہ ہم سب کو دل فرماتے ہیں. اس میں سے ایک قاعدہ سالسہ توحید سال کے بعد, تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے جو تزکیہ اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. یہ حضرت صاحب اسی وجہ سے بھیجا گیا ہے, اس وجہ کا اچھا کلمہ لکھا ہے. تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن پاک ہے جو تزکیہ اور اصلاح نفس کا سب چشمہ ہے. عرب آگے لکھ رہا ہے ماشاء اللہ, یہاں پہ بہت سے تلاوت ہمارے پاس آ رہے ہیں, تلاوت اور تلاوت ہی تلاوت. خود ہمارے حضرت ماشاء اللہ تھا کا معمول تلاوت کا, رمضان نے ایک ایک ختم تو کر دی, بہت زیادہ شرف تھا تلاوت سے. ایک مندر پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی, آگے والی مندر پڑھ لیتے ہیں. جب فرماتے ہیں قبول الرحمان, ہم نے کل ہی مندر بھی پڑھ لیا ہے بڑے سب, اور جس دن نہیں پڑھ پاتے تھے اسے بار بار ناگواری تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے, معلوم تھا کہ ناگا ہو گیا ہے, اس کا بھی پڑھی ہوا چیزیں قرآن پاک سے تعلق. اللہ ہم لوگوں کا زور دیتا فرماتے ہیں لقد من اللہ لقد من المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. یہ آیت لے آئے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جب انہیں انہی کی دین سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں, کتاب و فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں. حضرت نے ترجمہ کیا کتنا عمدہ ترجمہ. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے.

کبھی سوچو کیا اللہ فرمانا ہے. امام غزالی دیکھتے ہیں اس کا حق یہ ہے کہ سمجھا جائے یہ مکتوب رب العالمین ہے, یہ مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا یہ مکتوب خط ہے, ہمارا بندوں کا نام مکتوب ہے. اپنے عزیز کا کوئی خط آتا ہے, مکتوب آتا ہے, تم کتنا غور سے اس کو پڑھتے ہو, جو نہیں پڑھا جاتا دوستوں سے سمجھتے ہو, اور یہ بھی کہتے ہیں حاشیہ میں دیکھو کچھ دقت نہیں ہمارے بیٹے ہیں کچھ, جب فلاں نے لکھا ہے پہلے سندور بھی پڑھو, جب اپنے شیخ کی اپنے استاد کی لوگوں کی کتاب کی اتنی قدر ہے کہ ایک ہر چھوڑنا نہیں چاہے, تو اپنے حال مکتوب رب العالمین. امام غزالی لکھتے ہیں جب رب العالمین کا مکتوب ہے تو اسی درجے اسے پڑھنے کا بھی اہتمام, اسے سمجھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. کسی دوسری زبان میں کسی لڑکے کا باپ کا شیخ کا خط آئے کیسا پڑھتا ہے, اپنے طرح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی توفیق, بہت کوئی ہم لوگ دوسری زبان میں آ جاتا تھا ہم لوگ بنا دیتے کہ بھائی کیا لکھا ہے. امام غزالی مکتوب رب العالمین, رب العالمین کا مکتوب ہذا کلام ربی, اکرم ابن جیل ہذا کلام ربی, میرے رب کا کلام ہے, اس کا استحضار اخیر اسی پر کلام ہی فرماتے تھے, چاہے حضرت آئے تھے یہ سموچا ہماری میں ہم پہنچا ہوتے تھے ہذا کلام رب العالمین. اللہ ہم سب کو لوگ بڑی کوتاہی ہے ہمارا رب, ہماری کوتاہیوں کو اللہ دور فرمائے, آپ خدا ہم لوگ کو رکھ سکتا ہے. اس میں طلب حق کے تلاوت, حق کے تلاوت کا مطلب یہ ہے اس کو پڑھا جائے, حفظ کیا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس میں تدبر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحاب کرام و تابعین نے تفصیل بیان کی حق کے تلاوت کی, اتنا ہے. قال ابن مسعود کان رجل منا اذا تعلم اشعر لم يجاوز منا تیار معانیهن ولا عمل بهن. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم میں جو کوئی جب دس آیات سیکھ لیتا ہے تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہیں لیتا اور اس کو عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا معنی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کا حق تلاوت سے تعبیر نہ کیا جائے گا. اسی وجہ سے خود ابن عیاض فرماتے ہیں یقیناً اس لیے قرآن نازل ہوا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے, خود ابن عیاض. لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے کو عمل سمجھ لیا, نہیں عمل اور ہے تلاوت اور ہے اس کی طرف ہی تو اخیر میں بہت فرماتے تھے بھائی تلاوت کرتے ہو کچھ سمجھنے کا بھی اہتمام کرو, اسے چھوڑتے وقت اس کے لیے بھی دیو کہ اللہ نے کیا فرمایا. جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے, جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے اس میں تدبر سے اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہدہ نفس, تو تصفیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا. اتنا اگر کر لیا قرآن کے بارے میں سمجھے اشرے کو تلاوت قرآن کے متعلق حضرت مسلم امت بادشاہ رسول اللہ صاحب اپنی کتاب تلاوت قرآن میں یوں رقم کرا دیں جو تلاوت قرآن حضرت شیخ العزیز کی بنی بھی بن جاتی تھی, بہت اس کا اہتمام. تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے. چنانچہ حضرت علی بہر علی بادشاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے خاص شغف رکھا, ہم کو بھی رکھنا چاہیے, ہماری سعادت اسی میں ہے کہ قرآن پاک سے تعلق رکھیں پھر تلاوت کریں, اگر نہیں بھی سمجھتا تب بھی تلاوت کریں اور یقین کریں جس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے. فرماتے تھے کہ دیکھو الف لام میم پڑھتے ہو سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی بغیر سمجھے تلاوت ثواب ملے گا, پورا قرآن اگر بلا سمجھے پڑھیں گے ثواب ملے گا, لیکن کاہی بات ہے کہ فہم قرآن کا ایک آیت اعلی مقامی ہے. سعادت اسی میں ہے کہ ہم قرآن سے بڑے خیال منتی منتا ہے. یہ دعوت یہ بھی ایک ہے وحب بیبا. یہ آیت حدیث خیال امتی من دعا اللہ وحبب عبادی علیہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنانا میرے امت کے بہترین لوگ ہیں. عوام کے امتثال کی طرف ترغیب دیں, معاصی ان سے بچنے کی ترغیب دیں. یہی اللہ کے محبوب بنے گا. اللہ کے محبوب کیسے بنو گے؟ جو عوام خداوندی کا امتثال اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا اسے منا. یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. بات آئی دیکھو اس کے بغیر نہیں کام چلے گا. کیسے کثرت ذکر دوا میں تاکل سنایا میں نے رتھانی بھائی کل طریقہ حاصل ہے شروع کا حاصل ہے کثرت ذکر اور دوا میں تاعت کو نہیں چھوڑنا ہے. کتنی ذکر کرو دیکھا عوامی کا انتظار نواحی کا اشتراک یہ ضروری ہے. جامع ہے بہت کہا سب شروع کا حاصل یہی ہے کثرت ذکر من دوا میں تاعت کوئی عمل عمل میں تاعت اللہ بدتقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو بے انتظار عوامل و اجتناب النواحی ذالک وقاد لهم ربنا. اللہ کی طاعت پر یہ عملو بے طاعت جتنے اعمال ہیں شرعیہ سب پر عمل کرنا ضروری ہے. طاعت میں اگر فرق آوے توبہ استغفار اپنے کمی کا استحضار. سب سے قریب اللہ تعالیٰ کے بندہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اپنے ذوق کا اپنے کمی کا استحضار کرتا ہے. اللہ بڑا ہے جتنے چھوٹے ہو کے جاؤ گے وہی اللہ کے یہاں قدر ہوں گے. اللہ کے دربار میں عاجزی العجز و فخری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العجز و فخری میرے فخر کا عجز ہے. سب کچھ اللہ کے یہاں ہے عجز نہیں ہے. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں یہ سب لوگ اپنے اعمال کے ذریعے سے گئے دروازے پر کھڑے رہے میں عاجزی دے کے گیا اللہ نے دروازہ کھول دیا میں پھول کے درجے پہنچ گیا سب لوگ اپنے دروازے پر رہ گیا. العجز الفقر الفخر فخر نہیں الفخر بلکہ العجز الفقر جتنا عاجزی. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے بڑا اچھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عجز کو اپنا سامان بنایا اپنے دربار میں پہنچانے پہنچنے کا ذریعہ عجز فرمایا. اگر قدرت کو فرماتے تو کہاں سے لے آتے. یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا. یہ نہیں کہا کہ بادشاہ لے آؤ اپنا لے آؤ یہ نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا کہ عاجزی لے کے آیا ہمارے یہاں اسی کم ہے العجز فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اول الصالحین میں سے ہیں تصور کی بنیاد گویا کہ ابو بکر صدیق نے فرمائی. شاہ صاحب نے لکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عثمان گئے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے گزرے سلام کیا جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے جا کہا ابو بکر صدیق سے عثمان کا عجیب حال ہے کہ میں نے سوال کیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. کہا کوئی بات ہے ہم لوگ رکھتے تو بدگمائی میں کہا نہیں کوئی بات ہے آئے. کہا عثمان تمہارا کیا حال ہے کیوں اس طرح متعین ہو؟ عمر آئے سلام کیا تم نے جواب ہی نہیں دیا. فرمایا کہ میں اس حال میں ہوں جو خطرات آتے ہیں اس کا سوال میں نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے استفسار نہیں کیا. علوم میں جو خطرات جو ہے اس وقت آج کا عام اطلاع اس میں وساوس ہیں جو وساوس ہیں اس کو میں نے اعلان نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں پوچھ چکا ہوں اس کا علاج وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب پر اللہ کے رسول نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ وہی کلمہ ہے وہی کلمہ ہے کتنا عمدہ جواب وہی کلمہ ہے جس کو اپنے چچا ابو طالب کو حضور نے پیش کیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا. وہی کلمہ ہے وہی کلمہ کفر کے ظلمات سے نکالنے والا ہے وہی کلمہ وساوس کے تحت کھوڑ سے نکالنے والا ہے. اس پر شاہ صاحب بس مشاور کا کہا کہ گویا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق نے تصور کی بنیاد بھی شاید نہیں کریں گے, مارنا کرنے چاہیے. من بولے بالوسوسا فعلیہ بالکلمۃ الطیبہ, جو وسوسے میں مبتلا عام طور سے ابتلا ہے وسوسا. من بولے بالوسوسا, اللہ نبی لکھتے ہیں وہ جو وسوسے میں مبتلا فعلیہ بالکلمۃ الطیبہ, دل سے دعا اللہ ہم سب کو توفیق دے, لا الہ الا اللہ, سب بنیاد یہی ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں مجدد صاحب کی کلمہ طیبہ کی فضیلت کیا بیان کروں, اگر محمد رسول اللہ ملا لو تمہارے کہاں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے کلمہ. ایک مرتبہ کہنے سے ہزاروں سال کی مسافت طے ہوتی ہے, جو ہیلی کاپٹر میں قوت نہیں پہنچانے کی کتنی طریقے ہے, لیکن اس کلمے میں قوت کلمہ طیبہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. اس وجہ سے میں نے بیان کیا کہ عام طور سے اطلاع ہے مساوس, اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں کلمہ طیبہ کا تکرار. کہتے ہیں مرا ہے جادو لینے سے, وہ جلدی صاف فرماتے ہیں اس کو کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے گوشے تنہائی ہو اور میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوں. لیکن افسوس کی فرصت نہیں ہے کیونکہ مجدد تھے, ان کو کام کرنا تھا. اللہ کے راستے میں کلمہ طیبہ کی بڑی قدر ہے, اس کو لازم بنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت اس کلمے, یہ کلمہ اس کلمے کی آسان ہزاروں فرعون کے جادوؤں کو ان کے کرتبوں کو نیست و نابود کرنے والا ہے. دل سے پڑھو کلمہ طیبہ, اس سے بڑھ کے تمہارے پاس کوئی قوت نہیں. لا الہ الا اللہ. بارہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلام پاک بھی دیا, کلمہ طیبہ بھی عطا فرمایا, اپنی محبت نسبت سے ہمارے بہتوں کو سرفراز فرمایا. یہ امت معلوم نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ اس کے برکات سے اس کے قیود سے ہم سب کو مصبت فرمائے گا, مصبت فرما ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہونا چاہیے بلکہ امید رکھتے ہوئے نصرت کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہنا چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بہرحال بس کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر, احادیث پر, ان تعلیمات پر اللہ ہم سب کو مطمئن فرمائے اور تو عمل کی توفیق دے, اپنے فضل برکات سے ہم سب کو مانا مال فرمائے. آپ حضرات نے اتنا سنا, آپ اس پر کیسے اتنا بیان بھی کر دیا, میں تو اب بیمار ہوں لیکن سلسلہ الحمد للہ جاری ہے. ہمارا ایک گھنٹہ قریب قریب پون گھنٹہ بیان ہی کئی سال سے ہو رہا مستقل, جو سب لوگ جانتے ہیں اب تک بیٹھا بیان. وہ تو بھائی دن جو کچھ رہتا ہے آٹھ بجے سے قریب قریب نہ بجے پون گھنٹہ تک بالکل بیٹھا ایک بار بیان کر دیتا ہوں. میں اپنے لیے ایسا مانتا ہوں اس کو ہی بیان ہو گیا جو میرا کام تھا کر دیا, دو سال سے تین سال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. الحمد للہ بہت سے لوگ آتے ہیں شریک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو, میرے بیان کو, آپ حضرات کی محبت کو قبول فرمائے. دعا کی اللہ تعالیٰ سب لوگ أسألك إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر, ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.